ये लोग अल्लाह की कसमें खा जाते हैं कि इन्होंने फलां बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने कुफर की बात कही है और अपने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफर इख्तियार किया है। इन्होंने वो काम करने का इरादा कर लिया था जिसमें ये कामयाबी हासिल न कर सके, और इन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से मालदार बना दिया है। अब अगर ये तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर ये मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह इनको दुनिया और आखरत में दर्दनाक अज़ाब देगा, और रूए ज़मीन पर इनका न कोई यार होगा न मददगार।